Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Je 10. října 2019 a za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík. A dneska si budeme v podcastu povídat o třech tématech, které jsou momentálně aktuální. A z toho to jedno téma je vlastně tak aktuální, že ještě vlastně neproběhlo, ale možná proběhne v tom období mezi natočením podcastu a jeho vydáním. A tím tématem je Netflix. Ten totiž chystá velkou novinku a to konečně spustí nebo chystá českou lokalizaci. To znamená, že jeho web, jeho různý nápovědy, jeho aplikace budou v češtině. Takže uživatelé, kteří jako neovládají angličtinu, tak konečně nebudou úplně ztracení. A zároveň je to jedním z kroků nebo jedním z bodů, který on teďka dělá právě pro ty český uživatele, protože jako ta lokalizace prostředí je jedna z těch věcí, ale zároveň on hodně teďka v letošním roce šlápl do lokalizace přímo těch seriálů a filmů, který vydává. Takže opravdu teďka tam přibývají rychle titulky, přibývají tam i dabované věci, hlavně ty jeho seriály jsou teďka asi ve větší míře dabovaný a to bude prostě asi se stupňovat a nakonec třeba tady začne točit i jako vlastní prostě český obsah, jako že bude mít českou produkci. No ale k té lokalizaci. No asi bys pro začátek mohl teda říct, jak vlastně ses dobral k tomu, že ta lokalizace se blíží. Máme to z několika zdrojů, ale především už tohle, ty lokalizované verze probublaly do obchodů, jako je Apple App Store a Google Play Store. Tam ty aplikace během tohoto týdne nebo v posledních dvou týdnech už prostě dostali český popisky a jsou tam screenshoty s českými, prostě kde tam je vidět to český prostředí, takže opravdu tam jako jenom se čeká na to, až tam někdo v Netflixu, někde v Americe stiskne to tlačítko on a zapne se to všem. Jo, takže ta příprava tam evidentně je. Proběhly i nějaký aktualizace těch aplikací, jo, takže myslím, že i ty aplikace už jsou na to připravený a fakt to bude otázka jenom toho, že tam to někdo přepne a najednou se to opravdu jako spustí. Ale kdy to bude? Mluví se o tom, že to bude v pátek, jo, takže my točíme ve čtvrtek. V pátek by to mohlo teda přijít podle nějakého zdroju, který má, nebo se kterým mluvil Český Seznam, ale nevíme to jako úplně jistě, jo, ale třeba se to stane, nebo se to stane příští týden, každopádně jako opravdu je to na spadnutí. A je to teda zajímavá zpráva, hlavně z ohledu na to, že co k tomu Netflix motivovalo, protože Netflix tady je spuštěný, že jo, asi 2 roky a celou dobu na to dost kašlal i na tu lokalizaci, jako těch, jako, co se týče těch titulků nebo toho dabingu i toho prostředí. Ale teď vlastně mu roste dost velká konkurence, protože sice tady jako vždycky bylo to HBO Go, který bylo český, no mělo to český prostředí, mělo dubbing, mělo titulky, ale hlavně teď se chystá, že Apple TV+, Disney+, který od začátku jako říkají, že tady ta lokalizace bude a ty služby budou dokonce i levnější. Jo, víme prostě, že ještě spousta dalších služeb v Americe se chystá, který teda ještě nemají jako jistý, že budou dostupný u nás, což je HBO Max, který bude agregovat veškerý obsah od Warner Bros. A těch jeho televizních studií a potom nová služba Peacock, která, nebo za kterou stojí NBC Universal a prostě možná přijdou ještě jako spousta dalších, protože dneska jako každý televizní a filmový studio spouští vlastní službu. No a všechny právě budou muset tady se s tím nějak popasovat, že jo? Protože všechny budou chtít lákat na to, aby ty si tam utrácel a kromě toho, aby tam byl nějaký obsah, tak prostě jako musí být, nebo musí být i lokalizovaný, že jo? Protože Češi jako neumí jazyky, kromě ruštiny a to jako bude problém, pokud tady chtějí jako získat nějaký jako desítky nebo stovky tisíc uživatelů. No a ten Netflix teda teďka na to, nebo se do toho vrhne. Takže já myslím, že je dobrá zpráva, ne? Samozřejmě pro většinu lidí v Česku to je dobrá zpráva. Mně třeba osobně je to jedno, ale já spíš patřím k těm českým anomálím. Já myslím, že obecně mladší lidi asi už jsou, ne, určitě jsou jazykově vybavenější a mají menší problém konzumovat obsah v angličtině, ale mě by třeba zajímalo, jako kolik lidí si Netflix vlastně do dneška předplatilo, když tady ten český obsah nebo ta lokalizace v zásadě není. Nevíš náhodou? Netflix vůbec nekomunikuje se českými médii a on ani nezveřejňuje ty jako regionální statistiky, maximálně řekne, že kolik z toho celkového počtu uživatel, kolik je v USA a kolik je ve zbytku světa, ale rozdělit to prostě na nějaký Česko, to jako nejde. Jsou tady nějaký neoficiální odhady, který jako říkají, že to jsou jako nějaký nižší desítky tisíc, jo, že by to mohlo být třeba jako 40-50 tisíc, ale jsou prostě jako odhady, jo. Jak například česká fanouškovská stránka na Facebooku, je teda československá, tak má asi kolem 10 nebo 15 tisíc fanoušků, což dá se předpokládat, že všichni z nich, z těch fanoušků, tam ten Netflix asi mají, nebo jako kvůli tomu to sledujou. Asi. Jako bylo by divný, kdyby potom jenom si pirátsky stahovali, že jo, ty filmy a seriály z Netflixu. No, jako to by taky bylo možný, jo, ale jako, myslím si, že přesně 10 tisíc uživatelů tady asi mají. No, ono, když jsi mluvil vlastně o té konkurenci, tak myslím, že jsme to ani v podcastu ještě neříkali, ale není to tak dávno, co Netflix odhaloval nový čísla používanosti a v USA mu poprvé vlastně klesla ta jeho platící, že jo, uživatelská základna. Mm. To znamená, tam už prostě došel k nějakému nasycení ten trh, navíc vlastně, že se opravdu začalo rodit hrozně moc té konkurence a v tuhle chvíli, aspoň v tom domácím trhu, který je pro Netflix nejvýznamnější, teda aspoň myslím, že je nejvýznamnější, tak tam už je to spíš o udržení nějakých pozic a i tam se bude Netflix muset snažit v určité konkurenci se nějak vymezit a myslím, že jako z toho potom vyplývá poměrně logicky, že pokud teda chce růst, tak se musí důsledněji zaměřit na zbytek světa, bez té lokalizace tady asi to nepůjde teda, že jo? V Česku by tady tohle mohlo pomoci, protože věřím, že i ten to chybějící jako český rozhraní, že to mohlo ty lidi odradit. Že když tam třeba byl ten český obsah, byly tam ty české titulky, tak pořád to prostředí bylo takový jako nepřátelský vůči těm Čechům a třeba ani jako nezjistili, že tam ta čeština někde je, že tam ten český obsah může nějaký být. A mimochodem, a právě teďka v posledních dvou týdnech, tak tam přibývají konečně nějaký český filmy a seriály. Ale je toho zatím málo, je to prostě jako několik, jako možná jako 20 asi z toho jako seriály, tak to je vlastně jenom jeden seriál, teď tento týden tam přibyl Pat a Mat, a to ještě ne ta původní série někde z těch 80. 90. let, ale nějaká ta nová, jako loňská nebo předloňská, což jako už nebylo takhle dobrý. Ale jako, jsi to viděl? Neviděl, asi bych to nedal, ale koukal jsem na CSFD, kde to prostě to hodnocení nebylo tak dobré. Jo, aha, to je škoda. No. A už se právě mluví o tom, myslím, že to bylo FilmToro, to je český monitor, který sleduje, nebo český web a lomeno monitor, který sleduje ty různý streamovací služby a knihovny a katalogy a monitoruje, co kde je, co se kde dá sledovat, co se kde dá koupit, kolik to stojí a tak. A tak podle jejich zdrojů, tak teďka Netflix hodně zaměstnává český dubbingový studia nebo překladatelský studia, takže evidentně ty jeho nový seriály, kterých jako produkuje čím dál víc, tak budou už od začátku tu českou podporu mít. A právě začíná se hodně spekulovat o tom, že se vrhne i do té české produkce. Jo, že osloví nějaký český šikovný tvůrce, kteří teďka prostě točí pro tady jako naše televize, takže by mohli dělat něco pro něj a takže by na českým Netflixu mohly být i úplně jako nový věci, které jako zatím neexistují. Tady samozřejmě je otázka, co přesně to může znamenat, protože v zásadě on může teoreticky nakupovat už existující pořady, i když to si myslím, že asi nepravděpodobný, že by televize třeba se vzdávaly svých pořadů. Pak může dělat třeba i remakey pořadů ze zahraničí, který už prostě někde vznikly, což není zas tak koncept, který by neexistoval, že jo? No a nebo můžu dělat úplně nějakou originální tvorbu. Co třeba ty si myslíš, jako že kterou cestou Netflix půjde? Ten Netflix, aspoň tak, jak to vypadá v zahraničí, tak on jako dělá do té, nebo ta jeho původní tvorba funguje hlavně tak, že prostě si najme scénáristy, kteří to jako začnou dělat od píky. Třeba jako můžou dělat adaptaci nějakých knih, nebo videoher, nebo komiksů, ale je to vlastně jako od začátku jejich dílo, který prostě tvoří jejich scénaristi, dělá to prostě jejich tvůrčí tým, jsou tu jejich peníze a nad tou jako kreativní tvorbou prostě mají plnou kontrolu. Takže myslíš, že nevznikne český remake třeba Stranger Things? No, doufám, že ne. Mě to docela upřímně zajímalo, jak by to vypadalo. Oni budou překládat i ty názvy, jo? Takže jako Češi tady, kteří tu jako roky používají Netflix a jsou zvyklí na právě Stranger Things a House of Cards a podobně, tak teďka Netflix, až se to přeloží nebo přepne do té české verze, tak i ty názvy seriálu asi budou v češtině. Jo. Takže to budou bude to divnější věci, nebo... Myslím, že to bylo podivné věci v těch, podivné na těch skrýnech. Ok, to mě trošku děsí asi. Jinak oni už produkují obsah i jako v zemích, které jsou srovnatelně velký s náma, aspoň co se týče počtu obyvatel, takže už mají prostě nějaký jako dánský seriál, myslím, že ve Švédsku tak něco mají v Belgii, jo, takže jako to, že něco budou mít tady v Česku, s čím zároveň můžou cílit i třeba na Slovensko, že jo, což je taky prostě zase jako o polovinu jako větší trh. A prostě dává to smysl, pokud by něco točili i tady, jako třeba nějaký jeden seriál ročně. Oni už třeba tady, jo, oni mimochodem tady produkují nějaký seriály, ale spíš jako, že to tady točí, jo, že využijou prostě to zázemí, který tady je filmový, ale prostě je to třeba jako americký seriál nebo nějaký jiný evropský. Jo, napadá ti nějaký příklad jenom pro zajímavost? Člověče, jako měl jsem tu ještě, kdyby se mi zeptal včera, tak bych to měl v hlavě, ale už nevím. Jinak jsem zvědavý, oni v posledním roce nebo dvou tak skoro všude zdražovali, u nás ještě ne, a myslím si, že až tady jako spustí tu lokalizaci, takže budou mít taky důvod to trošku zdražit. Na druhou stranu právě jak tady míří ta konkurence, tak by jako nemuseli, že by se můžou trošku zaleknout, ale... Pokud cítí, že mají tak neotřesitelnou pozici, že prostě mají ten bohatý katalog a prostě mají tolik uživatelů všude na světě, že prostě můžou si to dovolit zdražit, nevím, jako jo, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to prostě o nějakou jako 10 korunu ty jejich tři tarify prostě šly nahoru. Asi jo, v nějakém bodě zdražit musí, ale třeba HBO Go dokonce, že jo, já nevím, jak je to rok asi, že jo, no, zlevňovali dokonce, no. Oni vlastně stáli původně, myslím, jako nějak jako ten Netflix, že jo, nějakých 250 korun. Ne, myslím, že to byly 200 a teď je to kolik? Asi 120 nebo 130, no, tak nějak. Což je jako super cena, že jo, je to hrozně výhodný a skoro jako hřív se neplatit. A taky ten jejich katalog tam je, že jo, velký a již by udělá kvalitní věci, ale dneska už to vlastně ani není o tom, jak má kdo velký ten katalog, ale jako co dělá za jako tu svou původní tvorbu, že jo, protože to jsou ty jejich taháky a tady tímhle chtějí jako bojovat nebo přetahovat se o ty diváky. A zcela subjektivně musím říct, že kdyby jako Netflix začal dělat dobrý český, ať už filmy nebo seriály, tak by to mohlo být jako trochu živá voda pro celý ten trh, protože v Česku těch úplně dobrých věcí moc nevzniká, nebo jo, jako jsou tady talentovaní tvůrci, ale přijde mi, že třeba televize úplně se nesnaží o ten kvalitní obsah. To jako na české televizi, že jo, tam občas něco vypadne. No právě, jako pokud by přetáhli, to je zase jako druhá strana mince, mám pocit, že jako kvalitní nějaká produkce vzniká jenom na české televizi a pokud by odtamtud přetáhli ty autory, tak tím by jako dostala jako poškodili, že jo, ten český trh. No já spíš jako doufám, že třeba najdou nový, jo, talentovaný autory, protože já si fakt myslím, že ty lidi tady jsou, akorát jim někdo musí věřit, musí jim na to dát prachy a ten prostor. Jako Tomáš Magnusek to samozřejmě není, že jo? Tak ten už je to, ne, ten už ani netočí nic. Já nevím, ale to je takový jméno, který si pamatuju, protože to jako, pokud se zajímáte o film, že jo, tak to je jméno, který se hodně jako ošklivě vepsalo do paměti všem těmhletěm lidem, kteří... Ale a zrovna takovýho člověka by Netflix možná potřeboval, protože ten by byl schopný levně natočit něco, prostě co bude chtít vidět hodně lidí, že jo? Aha, v tom případě angažuju trošku, že jo? Budu babovřesky 4 nebo 5, nebo ale troška neví, co je internet možná ani, takže to bych jako... No ale ty jeho filmy jsou pořád nejnavštěvovanější, že jo, v českých kinech, myslím. Nebo hodně navštěvovaný minimálně. No, asi tak. No, dobře, takže... Netflix v pátek pravděpodobně oznámil spolupráci se Zdeňkem Troškou a my se asi teda podíváme na další téma. Jo, a tím dalším tématem jsou herní konzole, konkrétně ta od Sony, protože tady ten japonský videoherní gigant tento týden představil hodně velkou věc, nebo ne hodně velkou věc, ale oznámil, že ta jeho příští konzole se nepřekvapivě bude jmenovat PlayStation 5. Nepřekvapivě to je proto, protože jako po jedničce, dvojce, trojce a čtyřce jako asi si ta pětka trochu čekala a oznámil i další věci, potvrdil to, co už jsme věděli, protože už nějaký věci prozradili na jaře, tak já bych asi tak jako zhrnul, co všechno užijeme. Ta konzole bude stejně jako novej Xbox postavená na vlastně těch nejnovějších procesorových a grafických architekturách od AMD, takže procesor tam bude jádro nebo 8 jader Zen 2, grafika bude postavena na architektuře Navi. Bude tam rychlý SSDčko, jehož neznáme, nebo neznáme jeho kapacitu zatím, ale víme, že to prostě má být jako úplně pekelně rychlý, že Sony si to má nějakým způsobem upravit tak, aby, nebo jako říká, že to bude prostě rychlejší než i ty nejrychlejší SSDčka, který prostě jsou dneska v počítačích, což jako nevím, jak moc tohodle chtějí docílit, ale jako budiš. Což samozřejmě ta SSDčko se projeví v tom, že ty hry se budou rychleji načítat, nejenom to spuštění, ale třeba i dneska, že jo, máš spoustu her s nějakými otevřenými světy, kde máš třeba nějak i rychlý cestování, že jo, chceš se dostat z jednoho konce mapy na druhý a mezi tím prostě, když se tam mění to prostředí, že jo, tak se zase do té paměti musí natahat jako nový textury a modely a tyhle věci, takže tohle by taky se mělo hodně zrychlit. Jo, oni mluví o tom, že třeba nějakým jako prototypu, co zkoušej, takže to načítání se prostě až snad jako 8x zrychlí oproti tomu jako současnému stavu. Další věc, která tam bude, tak tam bude hardwareově akcelerovaný ray tracing, takže ta grafika prostě bude jako hezčí než dneska, budou tam jako realistický světa, realistický stíny, což je zajímavý, protože doteďka o nějakou tu hardwareovou podporu se starala zejména Nvidia, jako v těch kartách pro PCčko, ale AMDčko jako taky s tím má nějaký plány, takže bude to i v PS5. Potvrdili taky to, že i ta PS5 bude nadále počítat s optickými médii, takže nebude to jenom digitální distribuce her, ale budeš si moci koupit prostě v obchodě nějaký disk. Teď tam vlastně budou podporovat až 100GB Blu-raye, takže jako i ty největší hry by se mohly vejít na ten jeden disk, i když tento týden myslím, že Activision ohlásil, že nový Call of Duty tak zabere asi 175 giga, no. Takže tam to asi bude možná taky rozdělený na dva. Ale s tím se pojí jedna zajímavá věc. Oni tam chystají nějakou v uvozovkách chytrou instalaci, kde ty si budeš moci vybrat, jestli chceš, nebo který části té hry chceš, jo, že to bude nějak modularizovaný nebo rozdělený do nějakých komponent částí. A například ty si můžeš vybrat, že nechceš, aby se instalovala ta část týkající se multiplayeru, nebo naopak singleplayeru, tak si zvolíš prostě jenom tu jakoby jednu polovinu a ta druhá se instalovat nebude. Což jako je fajn, protože budeš šetřit to SSDčko, že jo, který mu nesvědčí velký, jako velký množství přepisů a prostě zkrátíš tu instalaci a prostě jako šetříš planetu a vůbec. To je asi fajn. Počkej, a to bylo jako jak široce podporovaný, to asi nevíme, že jo? Nebo bude to povinná věc? Myslím si, že to bude povinná věc. Nebo bude, jako bude to určitě možnost, ale jestli to budou moci jako muset využívat, všichni to nevíme, jako neznáme ty vývojářské podmínky, ale jako dávalo by to smysl, že prostě navrhují to prostředí, ty API v tom systému tak, aby tohle fungovalo. A zároveň to může fungovat tak, že ty si můžeš jako najednou nainstalovat jako celou tu hru a potom třeba až dohraješ nějakou tu singlovou kampaň, ale chceš jako nadále hrát třeba multiplayer, tak jako odstraníš jenom ten single, takže se prostě ztratí třeba jako polovina toho obsahu a budeš tam mít jenom tu druhou polovinu, což je fajn. A zároveň ty hry tak s tebou budou nějakým způsobem komunikovat i v době, kdy ty nehraješ. Takže jak tam budeš mít nějaký prostředí, nějaký to hlavní menu a místo nějakých statických ikonek, dlaždic a podobně, tak tam budou dynamické prvky, nějaký takový jako živý dlaždice, které ti třeba budou říkat, co tě v té hře zrovna čeká. I když není spuštěná, tak ona ti třeba řekne, že jaký tam na tebe čekají mise v tom singlu nebo v multiplayeru, například, že tam jsou nějaké události, do kterých se teďka můžeš zapojit. Jo, že ta hra prostě bude tě tak nějak víc, nebo ty hry tě budou nějak víc vtahovat k tomu, aby ty si hrál, i když prostě ty hry nemáš spuštěný. Což mi přijde jako celkem zajímavý koncept. Počkej, takže to bude něco jako aktivní nebo živý dlaždice v Windows? Jako takhle si to představuju. Oni to neukázali, nemáme z toho žádný screenshoty, ale tak, jak o tom mluví, tak jako něco takového by to mohlo být. Akorát jako s těmi hrami tohle asi nikdo neudělal, že jo? Maximálně ti hry můžou posílat nějaký notifikace, třeba, že hlavně se to týká těch multiplayerových her, který ti řeknou, že nebo v nějakých těch MMO, RPG a podobně, který ti řeknou, že teďka se někde něco děje, musíš se rychle připojit a prostě zabít tam prostě bandu orků nebo něco takového, tak tohle by mohlo fungovat napříč vlastně všemi hrami, které pro tu PS5 budou. Tak ono, to dlaždicový prostředí snad má ještě Xbox, ale fakt se přiznám, že vůbec nevím, co tam ty dlaždice dělají nebo nedělají. Takže... Já jsem ty dlaždice zmínil jako příklad, tam jako nemusí to být dlaždice vůbec, tam prostě... No ne, to, tak že, jako že, konceptuálně. Že to v tom prostředí, že prostě nebudou ty spustitelné ikony jenom jako statický, ale že prostě budou živý. No. No, to je jedno, jestli to bude čtverec nebo obdélník, prostě je to dlaždice. A jedno, jestli to má ostrý kulatý rohy. Ty události a tady tyhle zprávy se ani nemusí zobrazovat jako v nějaký ikoně, ale může tam být jako nějaký seznam, něco jako právě se stalo, nebo něco se děje, nebo že tam prostě bude nějaký takový jako kalendář, který ti bude ukazovat, co všechno tě čeká a nemine, nebo do čeho se máš pustit. Jo. A tím pádem by to bylo asi trošku nudnější, že? Takový jako výpis prostě oznámení. Nevím, jak to nadizajnujou. No, nechme se překvapit. Nechme se překvapit. Každopádně, co se týče těch her, tak zatím nevíme, jak na tom bude zpětná kompatibilita. Oni k tomuhle se ještě moc nevyjadřují. Jako očekává se, že by tam měla do nějaký míry fungovat. Vlastně teďka ji doplňují i do té PS4 a jako bylo by to logický, kdyby tam byla, protože zase ty architektury PS4 a PS5 nejsou odlišný, prostě je to obojí postavený na AMDčku, na hardwareu, který se víceméně používá stejně i u PCček, že tam těch problémů s tou portací nebude tak moc, jako právě mezi PS2 a PS3, nebo PS3 a PS4, kde se tam měnily právě i ty hardwareové architektury, prostě ty instrukce, které se tam používají. Jo, takže tady ta změna nebude tak velká, takže si myslím, že ta podpora nebo ta kompatibilita zpětná tam bude, ale jestli bude fungovat u všech her, jestli tam budou nějaký ale, to jako zatím nevíme a možná se to dozvíme až vlastně později, nebo určitě se to dozvíme teda až později. Jo, každopádně nějaký člověk ze Sony právě dřív zmiňoval, že jo, ty minimální rozdíly v architektuře jako ten důvod, proč by tam ta zpětná kompatibilita být měla, takže já jsem to teda bral jako hotovou věc, jo, že ta zpětná kompatibilita tam bude a docela se trošku jako divím teďka tomu váhání nebo tomu opatrnému našlapování, ale osobně jsem toho názoru, že jako bez té zpětné kompatibility to na trh v zásadě pustit jako nemůžou, nebo i kdyby prostě to, dejme tomu, nefungovalo 100% nebo nefungovalo od samého začátku, tak ale dlouhodobě podle mě jako to chceš? Chceš to, jako je to vlastně jeden z těch taháků třeba i Xboxu, že jo, kde na tu zpětnou kompatibilitu hodně hrajou a jsou tam vlastně dostupný na tom Xboxu One vlastně všechny, nebo hry i z těch, jako z té první generace a vycházejí tam prostě i v nějaký vylepšený verzi, že jo, že tam jsou prostě nový textury, je to prostě takový jako lehkej remaster toho, jako Sony by tím asi promrhala příležitost. Každopádně ta zpětná kompatibilita tam třeba nemusí fungovat jako na té nějaký jako nativní úrovni, že tam prostě strčíš ten jeden disk a poběží ti to, ale může to třeba fungovat skrz tvojich předplatných PlayStation Now, kde by to vlastně bylo streamovaný a potom už to vlastně může fungovat všude, že jo. Jako teoreticky přes ten PlayStation Now, kdyby byla aplikace pro Xbox, tak můžeš hrát i na Xboxu hry pro PlayStation 4. Určitě by to byla možnost. Každopádně, já nevím, že jsme se už o těch konzolích jako nebavili nějak obecnější, ale přijde mi, že jako dneska vymýšlet novou konzoli, která by se prostě odřízla od všech těch starších her. Já nevím, jako proč by to někdo kupoval, jo. Přijde mi, že už jako dneska by to bylo neprodejný. No. No, jako je tam výhoda, pokud tam ta kompatibilita je, protože když tu konzoli vydají a nemají tam dostatek těch launchových titulů, tak tam, že jo, nebudeš mít moc co hrát, že jo, protože tam vyjde tam vždycky nějaká střílečka, nějaká sportovní hra, nějaká prostě nějaký RPGčko, ale jo, ne všechny baví všechny tyhle žánry a jako chceš tam mít na začátku co nejvíc těch her a ta kompatibilita to řeší, že jo. Zvláště pokud třeba ti vývojáři budou mít tu možnost vydat třeba i nějakou aktualizaci, která třeba hra pro PS4, tak na té PS5 díky tomu jako výkonnějšímu hardwareu tak bude vypadat líp, nebo poběží to prostě jako třeba, jako bude tam jako rychlejší snímková frekvence, nebo bude tam jako nativní 4K rozlišení a podobně. Což jako tohle by se nabízelo vyloženě, protože i dneska víme, že i s těmi novými, nebo těmi jako půltými generacemi, jako je PS4 Pro nebo Xbox One X, tak ten hardware je sice jako výkonnější než ty první verze, ale zároveň pořád tam jsou ty rezervy, pořád prostě ty hry jsou nějakým způsobem jako limitovaný, přeškrcený, prostě ne všude máš tam to 4K, ne všude tam máš těch 60 fps. Jo, tady ta PS5 by tohle mohla řešit hned od začátku. Což mimochodem oni jako říkají, že počítají s tím, že tam ty hry už budou ve 4K, že tam prostě bude 60 fps, možná i 120 fps. Mluví něco i o rozlišení 8K, což jako nevím, jestli se to týká her, nebo to prostě bude video, to asi spíš, protože jako hry v 8K, to je podle mě jako dneska velký sci-fi, ještě pro nejvýkonnější počítače a na tož prostě pro konzoli, která bude stát prostě nějakých jako $500 nebo $400, což mimochodem jako cenu zase neznáme, ještě to prostě je brzy, ale víme tu dostupnost, Sony prozradilo, že PS5 přijde v nějakým předvánočním období příští rok, jo, takže už prostě nás čeká nějakých 12 měsíců, kdy budou třeba spuštěny nějaké jako předobjednávky a kdy už fakt budeme vědět všechno. Takže jako v tom meziobdobí se prostě budeme ještě nějaký další střípky dozvídat. Co jsme se teda ještě dalšího nového dozvěděli, tak Sony chystá i nový gamepad, který se možná bude jmenovat DualShock 5, aby zase jako pokračovali v té linii těch názvů. A nový tam budou dvě, vlastně tři věci. Ta nejnudnější je fakt, že v tom ovladači tak bude oboustranný konektor USB-C pro to nabíjení nebo i napájení, to tam můžeš mít jako připojený v tom furt. Bude tam větší akumulátor, takže by to mělo na to jedno nabití víc vydržet. Ale těmi jako hlavními novinkami tak je to, že tam budou adaptivní triggery, což jsou ty tlačítka L2, R2, který budou mít nastavitelný odpor. Takže vývojáři si budou moci nastavit, nebo budou moci tobě nastavit prostě ve hrách ten odpor tak, aby ty si prostě jako cítil, že ta hra s tebou něco dělá, nebo že ty musíš vynaložit nějakou větší sílu, když něco děláš. Jo, oni to vysvětovali na příkladu, že budeš mít nějakou hru, nějakou adventuru typu Tomb Raider, kde budeš střílet lukem, jo, a jak budeš natahovat tu tětivu, tak prostě na tom triggeru to jako ucítíš, jo, že prostě musíš jako zvýšit ten přítlak na to, a když to potom povolíš, nebo jo, že nějak takhle by to mohlo fungovat, nebo u nějakých automobilových závodů, když budeš přidávat plyn, nebo pojedeš třeba do kopce, nebo v nějakým složitějším terénu, takže ten trigger bude tužší, než když pojedeš po rovince. Což jako je zajímavý, jako těším se, jak tohle bude fungovat, jak moc tohle bude odlišený. A na co se teda těším mnohem víc, tak Sony slibuje, že tam bude haptická odezva, která má být jemnější a taková jako lepší než ty stávající vibrace, které jsou prostě jako jednoduchý a ten ovladač ti vibruje prostě, ať uděláš cokoliv, tak ti pořád vibruje stejně. Ale u té haptiky tak mají jako díky těm jako jemným motorkům odlišit prostě různý typy nějakého povrchu, po kterým ty chodíš, nebo prostě povrchu, po kterým jezdíš, a ta odezva by právě tě měla jako víc přenést do té hry, jo, že prostě skrz ty různý vibrace prostě ucítíš víc to, co se v té hře děje, jo, že prostě nebudeš najednou ty hry vnímat jenom skrz ten obraz, skrz ten zvuk, ale i skrz tu haptiku, což podle mě jako dává smysl i s ohledem na to, že Sony je tím pionýrem PSVR, nebo jako obecně jako virtuální reality, že mají ty brýle už pro tu PS4, i pro tu PS5 určitě budou mít, nebo jako slibují, že tam bude. A že v budoucnu prostě představí jako něco jako nějaký haptický rukavice, kde prostě nebudeš mít ten gamepad, ale prostě budeš jako cítit přímo na té ruce, někde na těch konečcích prstů nebo na dlaní, že tam prostě budou ty plošky nějaký, které budou vibrovat a které ti budou přinášet ty věmy. Jo, takže myslím, že to, že tohle integrují do toho ovladače, že je takový první krok, jak tohle bude fungovat. V minulosti se spekulovalo, že v tom ovladači, že budou mít i dotykový displej nějaký, to se zatím nepotvrdilo, zatím o tom nemluví, protože už vlastně u toho DualShocku 4, tak tam je ne gamepad, touchpad, který ale ne všude je podporovaný, je to podle mě jako dneska docela jako ne moc dobře využitá funkce, ale ten displej by tam mohl přinést prostě nějaký nový prvky, ať už ovládací, nebo to, že se tam prostě může zobrazit nějaký informace, které nechceš, aby byly na té televizi, že jo, třeba nějaký ten HUD, aby to prostě tě nerušilo v té imerzi na té obrazovce, ale budeš to mít na tom gamepadu, když to budeš potřebovat, jako uvidíme. Zároveň ten displej samozřejmě by snížil tu výdrž, jo, takže jako tyhle detaily ještě nevíme. Máš pocit, že by třeba ten displej tam byl skutečně přínosný? Jako máš třeba při hraní čas koukat se na displej na gamepadu? Ne, no, nemám, ale jako v nějakých situacích by to mohlo dávat smysl, ale jako je otázka, jak by to využili ti vývojáři her. OK, no a ještě něco víme k PS5, co jsi zatím neříkal? Myslím, že jsem asi, možná jsem něco zapomněl, což je jako logický, protože teďka to tady mluvím z hlavy, nemám tady připravený žádný seznam, ale jako myslím, že to nejpodstatnější jsem asi řekl. Samozřejmě pořád platí, že nevíme všechno, nevíme, jak ta konzole bude vypadat. Na internetu se sice objevily nějaký rendery, které vznikly z překreslení nějakých plánků, které byly, myslím, že z nějakých patentových vzorů, který si Sony zaregistrovalo, ale to byly jenom nějaký devkity, což neznamená, že stejný design bude mít i ta finální konzole, což bych byl rád, protože to, co jsme viděli, tak to vypadá jako hodně futuristicky, hodně, hodně jako tak jako kolotočově, jo, je to takový jako divný tvar, který prostě podle mě nedává vůbec smysl ani pokud se, nebo co se týče chlazení a toho uspořádání prvků vevnitř, prostě je to jako divný podle mě. Nevíme ty parametry, prostě jak tam budou, jak tam bude velký disk, jo. Podle mě oni budou, protože tam je SSDčko a ty SSDčka jako sice klesla ta cena jejich, ale zároveň jako podle mě budou jako docela na tom šetřit, tak myslím si, že ty, že třeba představí jako několik různých verzí, které se budou lišit právě tou kapacitou. A jako mám strach, že třeba začnou na nějakých jako 500 GB, což by bylo vzhledem k tomu, že dneska tady máme ty 100 gigový a větší hry jako docela málo, ale uvidíme. To právě jsem si říkal, to při dnešních cenách SSDček, byť teda o něm budu mít nějaké vlastní řešení, tak ale ty paměti už jsou snad dost levný na to, aby jako minimálně dává smysl mít 500, ale přijde mi, že s velikostí těch her i těch 500 by bylo málo, že jo? Takže spíš ten terabyte asi. Jako dávalo by to smysl, jo, ale zároveň oni, jako chtěl bys tam aspoň ten terabajt, protože že jo, ty terabajtové verze už byly snad u PS3, že jo, u PS4 byly taky a tady, kdyby na tom to začínalo, tak jako by to bylo možná až málo, ale prostě jde o SSDčko, který prostě 1 gigabajt, teda 1 terabajt na SSDčku prostě bude dražší než na tom pevním disku a oni ty ceny konzolí budou muset jako smrsknout co nejníž, že jo. Oni sice samozřejmě dotujou, nebo ty náklady na výrobu jsou ze začátku, nebo snad jako prvních 5 let z toho jako životního cyklu, jsou prostě vyšší než to, kolik oni na tom jako utržejí. Protože někdy až po těch 5 letech začne být konečně ziskový, ale jako mezi tím prostě to dotujou z prodeje těch her, že jo, kde oni si něco účtujou. Ale jako fakt oni budou se chtít právě dostat na tu nějakou cenovou hranici těch 500, možná 600 dolarů, nevím. Spíš jako kolem těch 500 nebo mezi těmi 4 místy a 500 dolary a tam prostě každý rozdíl v té kapacitě prostě hraje jako velkou roli. No, takže na to si asi budeme taky muset počkat, co z toho teda vyleze. Já hodně jsem zvědavý na to, nejenom na ten hardware, ale právě na to srovnání s Xboxem, který zase podle mě ty konzole budou ještě podobnější, než jsou si dneska. A hlavně na tu nabídku her, která v té současné generaci tak vyzněla líp prostě pro Sony. A to byl ten úspěch, proč i přes prostě jako ten dobrý hardware, který Xbox měl, tak proč ta konzole prostě byla méně úspěšná. A teď vlastně Sony s Microsoftem nebudou bojovat jenom sami se sebou, ale prostě přicházejí tady ty různý streamovací platformy, že jo, Google s jeho Stadia, tak prostě asi bude velký hráč a prostě jsou tady ještě různý jako menší, nebo nechci říct rádoby platformy, to by to urazilo, ale prostě pořád se tady musí počítat s Nintendem, Apple teďka se vrhá do her, jo, je tady tý konkurence najednou prostě víc, než na co jsme byli zvyklí a jako pro ty hráče je to fajn. Zároveň mně právě přijde, že jako ten důvod, proč si myslím, že oni nemůžou už dneska odříznout tu zpětnou kompatibilitu, ty prostě staré hry, je v tom, že kdysi mezi těma konzolema byly jako hrozně velký skoky, jako z hlediska technologického, tak i ty hry prostě měly nějaký velký progres. Ale dneska už ty skoky fakt nejsou takový a jako ty dnešní hry, které vznikly já nevím, v posledních třeba 10 letech plus minus, tak jsou jako natolik pokročilý a dobrý, že prostě jako už ani o ně nechceš přijít a když už si investoval do toho ekosystému, tak začínat od píky si myslím, že by bylo dost jako nešťastný. No. Tak oni můžou pořád využívat toho, že oni vlastně nelákají nový uživatele, že jo? Oni lákají, kdo má PS4, tak třeba jako je velká pravděpodobnost, že předtím měl PS3. No a jasně. Teďka jako si lidi budou kopat PS5, tak třeba zase budou mít doma tu PS4 a jako ty staré hry pořád budou mít asi kde hrát, jo, takže jako na tohle by to taky mohli svíst, ale já si myslím, že tam ta kompatibilita bude. Jako podle mě tam ty technické překážky nejsou tak velký, aby to nešlo. Proto tam není jako třeba podle mě nic emulovat, že ty hry nejsou tak psaný na míru tomu konkrétnímu hardwareu, těm prostě konkrétním instrukcím, které prostě byly v té jakoby starší architektuře. Prostě nebudou tam tak velké odlišnosti, aby to prostě nefungovalo na té nový. Já doufám, no, trošku v tohleto. I když teďka třeba vyšel macOS Catalina a jeho velkým tahákem má být to, že právě přináší aplikace z iPadu do toho počítačového prostředí macOS, A v tuhle chvíli se zdá, že Apple třeba trošičku zaváděl tím svým tvrzením, že prostě je strašně snadný ty aplikace portovat. A je otázka, jestli to právě jako u toho PlayStationu nebude jako to samý. Jo. Že vlastně těch aplikací do macOS zatím nepřišlo moc a objevují se takový jako názory, že ve skutečnosti jako ten portovací proces je docela jako ošklivý voser a že se to nikomu moc nechce dělat. Jo. Samozřejmě u těch konzolí jako vždycky je to trošku o něčem jiným, protože tady se nebavíme o zařízení, které jsou určený pro jiný trh, ale bavíme se o nástupci, že jo, jednoho typu zařízení, takže... Mě bych asi nechal tu PS5, myslím, že k tomu se v budoucnu ještě vrátíme, stejně tak jako k Xboxu, až Microsoft prozradí nějaký nový detaily. A tím bych se vlastně pomalu přesunul k tomu poslednímu tématu. A tím je nový telefon od firmy Essential, která zatím, myslím, vyrobila jediný smartphone, jestli se nepletu. Vyrobila jediný smartphone, který byl jako prodejní... jako... No nebyl to úspěch, že jo? Byl to propadák, no, jako co si budeme povídat. Byl to propadák, ale o tom telefonu se hodně mluví ze dvou důvodů, nebo možná ze tří důvodů. Protože za prvý za firmou Essential tak stojí Andy Rubin, což je jako původní autor operačního systému Android. On v minulosti vlastně pracoval v Google, ale pak odešel, začal pracovat někde na nějakých jako robotech a pak tady tohle taky vzdal a pak prostě založil firmu, která chce dělat nějakou prostě chytrou a šikovnou elektroniku. A tím jejich prvním produktem právě byl mobil, který se jmenoval Essential Phone. Ten přišel před 2 lety. A jeho zajímavostí bylo, měl prostě zajímavý parametry podle mě, měl čistý Android, u kterého slibovali jako dobrou softwarovou podporu, což vlastně do dneška dodržujou, ale jako není asi, když má jedno zařízení, tak asi není problém to takhle podporovat a vydávat tam ty aktualizace. A zároveň to byl vlastně jeden z prvních telefonů, který měl výřez v displeji pro přední foťák, tím vlastně prvním, a tamto prvenství prostě si uzmuli asi o jako nějaký jako 2 dny, tak byl Sharp Aquos a nějaký model, nevím teďka, který přesně, ale jako prostě byli to ti jako pioniři tady tohohle oboru, kteří začali prostě se vrtat v tom displeji, nebo vrtat do toho displeje konkrétně a strkat tam ty kamery vlastně dřív, než to zase potom spopularizoval víc ten Apple s iPhonem X. A od tady tohohle nového telefonu, který oni ještě nepředstavili, oni ukázali takovou novinku, který zatím říkají Gem, což jako je v překladu nějaký klenot, drahokam, což odkazuje na to, že to prostě bude nějaký luxusní zařízení, aspoň podle toho, jak to bylo jako takový jako barevný, lesklý a jako hodně netradiční. Ale co je v tom, na tom hlavně netradiční, tak ten telefon bude, jak to říct, bude prostě to jako šílená nudle. Oni, když si představíš jako dneska, co máš prostě velký pádla, nějaký jako 6,5 palcový, tak ten telefon víceméně jako na výšku bude stejný, jako ty dnešní velký telefony, ale bude jako na šířku mít jenom polovinu. Takže ty budeš mít v ruce něco jako dálkový ovladač, který bude mít prostě dlouhej a úzký display, což oni vlastně říkají, že tady tím, nebo Andy Rubin říká, že tím jako zakládají nový form factor, jako nový typ zařízení, který prostě bude jako něco jako víc než smartphone, nebo méně než smartphone, nebo něco jiného než smartphone, to je asi jako přesnější označení. Ale jaký to bude mít jako praktický výhody, nebo proč by si tohle měl někdo kupovat a jaký tam prostě bude ten jako use case, jo? To prostě proč to budeš chtít používat, to ještě jako dneska nevíme. Je to prostě takový jako odvážný jako výstřel, ale jestli jako zasáhne nějaký cíl, anebo to bude zase propadat jako ten první Essential Phone, co jako fakt si nedokážu představit. Na těch obrázcích to vypadá jako zvláštně, ale oni vlastně říkají také, že budou tomu muset přizpůsobit to uživatelské rozhraní, že jo? Protože dneska ty displeje nebo ty Androidy nebo Android nepočítá s tím, že by měl takhle jako divný displej, takhle divný formát. Jo, takže oni tam hodně budou se snažit využít tu vertikální orientaci prostě k tomu jako prospěchu věci, jo, že tam prostě nad sebou bude několik widgetů, nebo že to bude hodně prostě orientovaný na ty widgety, aby si najednou tam měl co nejvíc informací jako zobrazených. Ale jako nedokážu si to moc představit třeba po jako pouštění videa, což je dneska pro nějaký jako teenagery jako docela klíčová věc pro focení, že jo? Protože jako všechny ty věci, které dneska děláš a týkají se toho obrazu, nebo fotek a videa, tak prostě počítají s nějakými těmi formáty jako 16:9, 3:2, 4:3 a veškerý tenhle obsah tak na té nudli, která jako podle mých odhadů, tak má jako poměr 35:9. Jo, takže to je fakt jako tam prostě budeš mít jako u toho videa nebo u té fotky, tam budeš mít takový jako malý čtvereček někde uprostřed a kolem toho prostě bude spousta volného místa a nevím, jak tohle budou chtít využít. Jo, já to jsem psal vlastně v článku, dokážu si to představit, že třeba klávesnici tam vyřeší tak, že ten telefon vezmeš jako do té, jako že ho otočíš, že ho nebudeš mít na výšku, že ho budeš mít na šířku a prostě klávesnice se rozpůlí a na každý té půlce levý a pravý, tak prostě budeš psát palci, jo. To by prostě dávalo smysl a uprostřed prostě mezi tím bude ten užitečný obsah. Protože psát s tím na výšku podle mě nebude pohodlný, protože ten telefon bude úzký, jo, a tam ta QWERTY klávesnice se ti podle mě nevejde. Nebo vejde, ale ty tlačítka by byly tak malý, že prostě to psaní by nebylo vůbec pohodlný, takže tohle je prostě podle mě jediná možnost, jak na tom budeš moci pohodlně psát. Ale fakt tady je jako spousta takových jako ale a háčků a otázek nezodpovězených, že fakt nevím, jako kam tímhle míří a jaká je cílová skupina tady tohohle zařízení. Ale jako jsem z toho docela nadšený, protože jsem rád, že tady je někdo, kdo experimentuje a nedělá prostě další kopy telefonů, který už na tom trhu jsou. No, že se snaží prorazit něčím jiným, něčím originálním i za cenu toho, že prostě pohořej. No, to byl docela dlouhý monolog. No, já se musím nadechnout teďka pořádně. Ne, já musím říct, že teda, když jsem se teď díval na ty fotky, tak přesně ještě než si to říkal, tak mě taky napadlo, že to připomíná ovladač třeba k televizoru. A jak teda většinou říkám, že se nechci moc pouštět do nějakých, jako do nějakého věštění budoucnosti z křišťálové koule, tak v tomhle případě bych si troufnul odhadnout, že ten telefon bude velký fail, protože tohle to podle mě nemá vůbec opodstatnění, to, co udělali vlastně. Protože, jako, jak jsi zmiňoval třeba jako s tím psaním, jo, že třeba ta klávesnice by mohla být rozpůlená. Jo, je to vlastně podobný koncept. Klávesnice měl i Microsoft, nebo má možná do dneška, že jo, jako na tabletech s Windows, jako, že můžeš palcema psát. To si myslím, že jako by mohlo být a je to v pohodě, ale vlastně to je úplně fuk, protože o to nejde. Jde o to, že všechny aplikace na Androidu počítají s nějakou obrazovkou a nebudou tady fungovat. A fakt si myslím, že jedný malý obskurný platformě začínající se prostě nikdo nebude přizpůsobovat a myslím, že i z hlediska jako logiky těch aplikací a toho obsahu, že co dneska vládne, prostě vládnou vizuální média, Instagram je populární, OK, beru, jakože populární samozřejmě jsou i komunikátory jako Messenger, WhatsApp, kde se domluvá až textově, tam by to bylo v pohodě, ale věci jako Instagram, sledování videí na YouTube nebo jinde, to prostě všechno tady bude těžký. Ne, nemožný, ale těžký. A to podle mě není průchodný. Oni můžou využít toho, že za prvý Android nebo ty aplikace, které vznikají pro Android, tak jsou do velké míry responsivní, že se dokážou přizpůsobit skoro jakýmukoliv displeji. U toho videa tam to samozřejmě bude složitý, nebo u her, které prostě vznikají pro nějaké jako pevné formáty, že jo? Ale u těch jako aplikací, právě které pracují s textem, nějaký chaty, internetový prohlížeč, nějaký čtečky, něčeho, tam si myslím, že to bude v pohodě, ale oni podle mě můžou využít toho, nebo prosadit víc to, že můžeš mít jako dvě aplikace spuštěné najednou. Jo, že budeš mít třeba nad sebou dvě okna nebo více těch oken, nebo prostě jedno okno a nad tím nějaký widgety, že prostě ten prostor zkusí využít takhle. Jo, že tam nebudeš mít na celý obrazovce jednu aplikaci, ale že tam těch informací na tebe najednou půjde víc. Jako rozumím, ale to by znamenalo, že ta jedna aplikace vždycky bude vlastně hrozně jako zmenšená, že? Já si prostě furt tam představuju, rozumíš, toho Instagramového klienta, jo, jak by na té obrazovce vypadal, jak by se tam dokázal poskládat a buď bys to nějak jako hodně zmenšil, takže by to bylo malý a nepohodlný, nebo nevím. A přijde mi, že prostě provoz těch dvou aplikací takhle nad sebou, že to je fakt jako gimmick. No, je to gimmick u současných displejů, že jo, kde jsou pořád jako, když máš ty dvě okna nad sebou, tak pořád ty dvě okna jsou malý, že jo, budeš to mít prostě vždycky dva malý čtverečky, ale u tady tohohle tam budeš mít v podstatě dva displeje, tak jak je znáš dneska, že tam v podstatě budou nad sebou dva displeje s poměrem 16:9, nebo 17:9, nebo něco takového. Ale na tu šířku jsou prostě jako příliš, ale bude, příliš já vím, jako krátký, no. No, jako úzký, že jo, na šířku, že jo. Asi. Nebo úzký, no. Tak. No, jako to jo, právě pokud tam, to je jako takový paradox, že u aplikací, které tam na tom budou, nebo budou se tomu dát jako dobře přizpůsobit, právě ty, které pracují s textem, tak zároveň s tím textem se bude blbě pracovat, protože tam bude ta úzká klávesnice, ale No, což je vlastně další problém, že jo. Jako prodejní fail to asi bude, no, ale jako jsem rád, že jako to zkoušej. Ale jako dobrý, ale tak jako experimentujeme prostě směry, který mají nějaký jasný potenciál a já nevím, rozumíš, jako kdyby oni třeba jako přišli s tím, hele, vymysleli jsme tohle a děláme to proto, že si myslíme, že to bude užitečný tady, tady, tady, tady. Ale jestli oni nejsou kloudně jako schopní ukázat fakt jako něco hodně zajímavého, jo, nějaký hodně zajímavý use case, jak jsi říkal, tak jako nevím, proč to dělají. Hele, oni to ještě nepředstavili oficiálně, ještě to neprodávají. Ukázali nějaký prototyp, že na něčem takovým pracují a třeba ty taháky si zatím jako schovávají, jako, nebo ty SA si schovávají v tom rukávu, že jo, pomyslným. No třeba jako ukážou něco, co vůli čemu si to lidi budou chtít kupovat. I když o tom prostě můžeme pochybovat, ale třeba jako na něco takového přišli a jako na nějakou tu cílovku nějak prostě jako zasáhnou, ale... Ale tak v tom případě mě prostě zajímá, proč už třeba o tom nekomunikujou teď, jo? Když už teda ukazují ten telefon, jakože jak to bude vypadat zhruba, ten hardware, tak to je jako málo, to je vlastně to, co mě nezajímá, nebo respektive já teď potřebuju strašně vědět, jako co s tím hardwarem se bude dít, jinak mě to jako druhá alternativa je taková, že oni sami zatím neví, že ukázali ten prototyp, který prostě vyrobili celkem jako, vlastně nebyly s tím jako ty náklady asi velký, že to vydali, ukázali světu a teď prostě lidi budou sami, nebo lidi a média budou spekulovat, co by se s tím jako dalo dělat, jak by se to dalo využít a oni potom na základě tady týhle zpětné vazby se tomu přizpůsobí, což by bylo smutný, že nemají tu svou vizi a že budou to by bylo jako průser, bylo populisticky jako dělat to, co prostě jako lidi takhle chtějí, ale... Hele, jestli by to bylo tak, jak říkáš, tak to je vyloženě jako tragédie, jako to přece takhle nemůžeš fungovat, jako. Ale takhle to dělají podle mě jako dneska třeba ti jako čínští výrobci celkem pravidelně, že prostě vymyslí nějakou jako funkci, která je jako podle mě k ničemu a za rok už tam zase nedají, že prostě jako takhle jako zkoušej a experimentují, ale hned to dávají do toho prodeje, jo, zatímco Essential tady jako něco ukázal, ale ještě to neprodává. Jako dobrý, Samsung měl u svých telefonů Galaxy a nebyl samozřejmě jediný, že jo, spoustu jako gimmicků, že každý rok tam představoval nějaký úžasný funkce a jak prostě ten telefon bude, nevím, sledovat tvoje oči a bude se tím pádem posouvat text na stránce. Všechno to jako byly gimmicky, které reálně lidi moc nepoužívali, respektive to reálně nefungovalo zas tak dobře a pak se to z toho jakoby vyhodilo, ale furt jako v základu dobrý, měl jsi prostě ten telefon, jo? Ten stroj, který byl jinak plně funkční. Jo? Já myslím, že expertem v tomhle není ani tak Samsung, který jako taky experimentoval, jak říkáš ty, to sledování těch očí. Já jsem uváděl příklad. No. Jo, ale jako to je zrovna jako to, co tam oni v minulosti měli a co jako pohořelo, ale myslím, že od té doby jako neměli takový jako... to tak moc failů, ale podle mě tím jako ukázkovým příkladem toho, že neví kudy kam, tak je LG, že jo? Taky jsem si na ně vzpomněl. No. Od G4, tak každá ta nová generace tak prostě přišla s něčím úplně novým, prostě každý to zařízení vypadalo jinak, jak od nějakého výrobce, nebyla tam nějaká ta kontinuita, nějaký ten postupný vývoj, ale prostě vždycky jako jak by všechno zahodili a začali znova a udělali něco jiného a pak zase další rok zase to prostě všechno zahodili a zase začali nějak jinak a pořád jako neví, co tím směrem nebo co od nich jako čekat, co tím jako chtějí říct s tím vývojem. A jako LG je v tomhle asi největší profík dneska. Jako já myslím, že oni se už jako docela srovnali, že vlastně od G6 ty telefony vypadají podobně a už bych právě řekl, že nějaká kontinuita tam je, akorát je tam prostě u nich problém, že ty telefony nemají žádný jasný rozlišovací symbol, žádnou jako unikátní funkci nebo vyloženě unikátní vzhled. A třeba v tom posledním tam byl přesně takový ten gimmick, že jo, to s tím skenováním těch... cévy vlastně, že jo, v ruce. Jo, ale zároveň to je prostě i skener, který, že ten telefon můžeš ovládat pomocí gest. Jo, že tam ten hloubkový snímač, což podle mě je úplně jako k hovnu, že to jako nikdo nepoužívá. A... Podle recenzí to hlavně ani moc nefunguje, jo, dobře, je to takový... Příští týden to má představit i Google, že jo, na těch nových Pixelech 4, tak tam bude mít podobný systém, který teda bude založený na nějakým radaru, který tam bude integrovaný, ale podle mě jako nikdo nechce telefon ovládat, prostě, že na to bude mávat, jako nefungovalo to u počítačů, nefungovalo to u herních konzolí, nebude to fungovat ani tady, podle mě to k ničemu. Spíš jako ten nový gimmick, který teďka jako zkouší LG, tak jsou ty dva displeje, že jo, že máš jeden telefon a k tomu si koupíš druhý kryt s displejem a zároveň z toho telefonu ti vznikne prostě jako takový dvoudisplejový notebook nebo monstrum nějaký, který prostě má nějaký rozšířený možnosti, což je jako zajímavý koncept, že jo, protože nemusíš si ten druhý kryt kupovat, můžeš to využít, prostě bude to konstrukčně jednodušší a levnější než nějaký jako skládací telefony s ohebným displejem, ale prostě pořád tak jako nevím, co si o tom myslet moc. Na druhou stranu, furt jako na první dobu mi to přijde smysluplnější než třeba ten telefon, který bude nudle, že jo, jakože mít dva displeje, nebo jeden velký displej, který má rozlohu jakoby dvou displejů klasických, tak pořád jako je to aspoň něco, co vidíš, jakože že tímhletím směrem se teď ty výrobci snaží jít a není to jeden výrobce, je jich víc. Samozřejmě, jestli to uspěje nebo ne, nebo co přesně se s tím stane, to je jasný, že my nevíme. Ale jako nějaký trend určitý to teď je. Jo. A prostě mít dva klasický displeje vedle sebe, tak tam třeba jako pro ten multitasking vidím jasný využití, jo, na rozdíl třeba od té nudle. Jo, tady si myslím, že ten multitasking může být jako mnohem pohodlnější. Nebo ještě mi napadá, že Essential vyslyšel ty nářky uživatelů, že telefony se zvětšují a že dneska jsou to právě takový velký pádla, že se to nedá pořádně jako držet v ruce. A tak oni to vyslyšeli a udělali tady tohle, což bude dobře držet v ruce, že i když je to dlouhý, tak to bude úzký, takže to prostě chytíš do té dlaně, těmi prostě to obejmeš. Ale prostě vzali to za ten špatný konec, nebo jako ukrajovali v těch rozměrech jenom v tom jednom směru, což taky asi není dobře. Asi ne, no. A abys jako došáhnul palcem nahoru, tak pořád ten telefon ti bude muset tak jako sklouznout, že jo, trošku jo. V té ruce dolů. Asi to není to, po čem volali ti, co chtějí malý telefony. No já nevím, já se fakt jako budu už opakovat, ale já si fakt myslím, že po tomhle tom nevolal asi vůbec nikdo, no. Jako pokud tam vymysle nějaký zajímavý use case, já se určitě rád nechám překvapit, to zas o tom žádná. Ale v tuhle chvíli teda nevím. Tak jo, tak pokud nemáš už tady tomuhle tématu ani těm předchozím a chrání jako Bůh, že nemáš, co říct, tak to asi ukončíme, ne? Ne, já bych akorát dodal výjimečně do tohoto podcastu nějakou tu jízlivost na závěr a tímto zdravím podcast Studio N a Filipa Titlbacha. Protože, jak jsem to vlastně zmiňoval, že, jo, že vyšel macOS Catalina novej, a na to vlastně si upozorňoval ty, že jo, Lukáši. A Tom Warren zase na Twitteru upozorňoval na jednu z těch nových funkcí v macOSu, což já teda jako nevím, protože macOS nepoužívám, že tady jaksi, ale ten macOS novej má prostě něco jako UAC ve Windows, to znamená, že pro přístup do určitých adresářů to vyžaduje vlastně odklepnutí nějakého dialogu, jak by jsme řekli my lajkové. A je to něco, myslím, co Apple kritizoval, nebo posmíval se Windows, že tam něco takového má, tak macOS to má teďka taky, víceméně. Tak to mi přijde docela vtipný. Jo, tak tímhle bezvadným vtipem se ten podcast konečně ukončíme. Lukáše to nepobavilo. Ani ne. Jo, oni tam podle mě něco takového už měli, teď se nejsem jistý. Jsem trošku z toho macOS trošku utek na chvíli, ale myslím, že tam něco takového bylo dřív už. Každopádně to jsou takové ty situace, kdy jako někdo se někomu za něco posmívá a pak to udělá taky, což někteří výrobci dělají třeba teď já nevím, s těma jackama, že jo, to zase udělal Google, který se hrozně vysmíval ostatním, že už nemají jacka a poslední pixely už ho taky neměli. Jo, no tak Samsung, že jo, taky to teďka udělal. Samsung taky, no. Dělal na tom založil reklamu, že jo, u těch nějakých minulých generací telefonů a když teďka představil Galaxy Note 10, tak ten už taky nemá jacka a ty reklamy stáhl, že jo, z YouTube. To ano, to bylo ještě možná jako mnohem trapnější. Ok. A tímto se s vámi loučíme. Jo. Naschledanou. Díky za pozornost a za týden. Čau.